Modern Sabahlar başlıyor. Macera dolu bir pazartesi sabahı sevgili sanatseverler. Ama bütün maceralar, hayatın bütün sürprizleri bir yana, tepemizdeki yağmur bulutları başka bir yana. Bundan sonra da o bulutları görmeden günümüz geçmeyecek. Geçen günlere yazık diyeceğiz, öyle söyleyeceğiz. Şimdi bugün yatacağız kalkacağız yağmur yağacak, yatacak kalkacağız yağmur yağacağız, yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız. Bu esnada hep yağmur yağacak. Ve barajlarımız tabii ki. Tabii ki. Sevgili dinleyicilerimizi hatırlatalım hemen. Evet, olacak. Barajlarımız olacak, yatacağız kalkacağız, yatacağız. Biraz daha yatıp kalktıktan sonra. Onun şeyleriyle oyna biliyorsun. Benim şeylerimle oyna. Onunla daha güzel. Onunla daha güzel bir oyun. Bir dakika. Şimdi... Bununla mı? Evet. Ha, tamam. Yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız devam ettikten sonra ayın 30'unda da saatleri bir saat geri alacağız. O mu Fahir? Ha, o galiba oraya kadar. O esnada hep ıslanacağız, ondan hep sonra ıslanacağız. Bir esprisi kalmıyor. Evet. Dolu günü kış günleri bekliyor bizi. Yağmurlar, saat ayarlamaları harika. Ay ne kadar harika. Güzel. Ne oldu, depresyona girenler var mı? Böyle bunalım efendime söyleyeyim. Hayattan ya, zevk alamama. Ya. Kendini dışarıya kapatma. Sosyal ortamlardan uzak durma. Ya. Küfürle uyanma girer mi depresyona? Küfürle değil de ilenmeyle uyanma girer. İlenmeyle. Küfürle niye uyanıyorsun ya? Sırt ağrısı her sabah kalktığında küfür ediyorsun. Yok, böyle bir pencereden bakınca insan en azından gözü kapalıyken gördüğünden daha renkli bir şey görmek istiyor ya. Allah Allah, bugüne kadar gördüklerine say ya. Hani ne kadar tatminsiz bir adam oldun ya. İki ay güneş gördük canım, o sayılır mı? Sayılmaz. O sayımıza geçip. Yani renk var da diyor ha. Yine de. Siyah beyaz renkler şey diyor. Işık, ışık ayarı yanmış gibi bir yani his var. Herhalde. Ya keşke öyle, evet, bir kontrastla oynayabilme durumumuz olsaydı. Aynen televizyondaki gibi. Biraz açalım. Biraz açalım. Işığı. Açık daha açalım. Güneş, renkleri güneşi biraz açalım. Beyaz ayarı yapalım. Ha. Şehrimize. Tamam, onu da yapacağız Ege. Neyse, kendinizi hazırlayın yani. Evet. Bu adam da depresyonu hiç çekinmiyormuş ya. Bir nursuzluk, bir şeylik böyle efendime söyleyeyim. Ne oldu ya? Kim depresyona girdi şimdi? Bu diye hitap ediyorum. Düşün, depresyona girmiş insandan bu diye hitap edilir. Yok ya, böyle. Seke seke çıktı bugün apartmandan, gördün mü? Bağcıklarımı bağlamadan indim de seni. Ha, o yüzden mi? Ha, ben de neşeli yok, neşeli çıkıyor zannedim. Hoppa hoppa. Çünkü... Neşeli ayaklar diye geçer bu. Ne yapıyorsun lan, neşeli ayaklar? Ne kadar var şimdi yaza? Yaza mı? Valla Ege, yatacağız Haziran'a... kalkacağız hesabından mı istiyorsun yoksa mevsimler tablosundan mı? Yatacağız kalkacağız da vaktimiz yoktu. Hay Allah ya, ben de çok hazırlamıştım. Bir o hesabı biliyorum, çok zevkli oluyor onu yapınca. Neyse, yavaş yavaş. Yavaş yavaş canım, hazırlanın işte. Önümüzde güzel sıcak bir yaz bizi bekliyor. Televizyona vereceğiz kendimizi ama bilerek izleyelim diyerek bir araştırma yapmışlar. Ülkelerin televizyonla ilişkisi. İlişkisi. Ne biçim bak, ne tür, Brezilya'da bak. Ne tür ilişkiler oluyor, onları da inceleyeceğiz programımızda. Küresel medya alışkanlıkları raporu geçen yayınlandı, geçen gün. Oktay Bey'e çok özür diliyorum. Kim hazırlıyor bunları? Bunu mu? Evet. Bunu ortak dış devletler birleşiyor. Ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor. Törenlerle kutlanıyor. İki tane de Türk temsilci var. Tabii tabii, yani Türkiye'den de var. Muhakkak, yani, giden. Muhakkak. Brezilya'dan olduğunu da söylerseniz işimiz rahatlayacak. Brezilya'dan da var, Meksika'dan var, Lübnan, Polonya. Yeterli. Daha pek çok ülke. En çok televizyon daha. İzleyenler ve gazete okunma alışkanlıkları sayısı. Üzerine. Bizim kadar okuyan var mı ya? Bak, sırf biz burada sabahları kaç gazete okuyoruz. Türkiye en birinci çıktı. Doğru mu? Vallahi Türkiye, istersen televizyondan başlayalım Fahir. Başlayalım. Tamam. Televizyonda en çok televizyon izleyen Sırbistan. 5 saat 39 dakika izliyor. Ne var Sırbistan'da televizyonda? Yani onlar kadar, yaprak dökümünü seyrediyorlar galiba hala. Bu kadar izlemek için güzel bir şey olması lazım televizyonda. İşte yaprak dökümü falan var diyorum ya, geçmiş sezonu. Kıvançcı mı Sırbistan'da? Tabii tabii, onlar da. Sen olmuşsun. Sırbistan'dan mı seni şeye benzetmişler? Demir yürek. Bulgaristan. Depresyonunuzu yayın dışında lütfen şey yapın. Deli yürek diyecektiniz, doğru cevap. Konumuz ne? Kimi zaman, nerede, kime benzettiler mi? Çünkü ben... Hayır, yurt dışında sizi kime benzetiyorlar başlıklı konu. Ha, yurt dışında. Evet. Yurt içi olsaydı benim çok güzeldi cevabım. Neyse, onu bir sonraki zaman konuşalım. Orada benzetmişler değil mi? Orada deli yürek, Bulgaristan'da. Evet. Deli yüreğe mi benzettiler seni? Sağ olsunlar ya. Ben de sağ, o espri yapıldı 10 yıl önce dedim ya, bitti bizim o zamanımız. Esas dedim, benim bir pardüsüm vardı, onu bir giyeyim de esas aynısı oluyorum ya, aynısı. Beni de Çek Cumhuriyeti'nde şeye benzetmişlerdi ya. Leon'daki şey var ya, canım süt içmiştim. Otelden süt içip çıktım. Aynı demiş. Aynı ya, böyle burada bıyık olmuş, süt bıyığı. Aa diye böyle herkes baktı. Pardüsü var mıydı Fahir senin üzerinde Bulgaristan'dayken? Maalesef yoktu. Ama çok insan mutlu oluyor tabii yani böyle... efendim, yurt dışında da tanınıyor olmak gerçekten ayrı bir neşve. Ne kadar güzel. Tanınıyorsun da yanlış tanınıyorsun. Onu biliyorsun galiba, biliyor, değil mi? Biliyoruz, biliyor, biliyorum. Sırbistan 5 saat 39 dakika televizyona doyamayan ülke. Makedonya yine 5 saatin üzerinde. Amerika. O, ne varsa Balkanlarda var, ben size söyledim. Ya 5 saatte bir şey değil, şimdi otursan bir tane dizi seyretsen 2 saat. Ege günlük düzenli izlediğini düşün. Tamam işte, her güne bir tane dizin yok mu? 2. 1 saat haberler seyretsen. Bugün ne var mesela? Gündüz kuşağında da bir şey seyretsen 5 saat 6 saat işte. Bugün Leyla ile Mecnun var. Hı, pazartesi bakayım günü. Salı biz, günü öyle, öyle bir geçer zaman geçme, ki. Geçer ki var. Ondan sonra çarşamba zaten biliyoruz. Ruh bölünmesi yaşıyor. Ruh bölünmesi. Perşembe. Ya işte 5 saat bir var, şey değil yani. Var var. Vallahi biz de o kadar seyrediyormuşuz ya. Biz elimizden geleni yapıyoruz sonuçta. Türkiye'nin şeyi belli, hiç tartışmaya kaç gerek yok. 4 saat 17 dakika günlük. 2 dizi yani. Yani daha çok seyretmemiz lazım ya. Ve en birinci noktaya gelmemiz lazım. Sırbistan'a yetişmemiz lazım en kısa zamanda. Gerekirse oturacağız, hiç sevmediğimiz diziyi de seyredeceğiz. Seyredeceğiz mecbur. Gazete araştırması da var. Hindistan'da en çok gazete okunuyor dünya üzerinde. 10 milyar 990 milyon. Gazete okunuyor. Kalabalık. Tabii biraz da onun da etkisi var. Ülkemiz 15. sırada bu sıralamada. Kaç gazete okunuyor olabilir? Günlük. Günlük mü? 500 bin. Hayır ya, günlük olur mu? Yıllık. Yıllık mı? Ama nereden ben onu hesap? Yılla zarf et onu işte ya. Yıllık 400 milyon. Yok 400 milyon olmaz. 1 milyara yakın okuyoruzdur biz ya. Vallahi çok imsersin. Çok yakın bir cevap geldi. Acaba hanginizin cevabı? Benim cevabım tabii ki. Benimki bence. 471 milyon. Tebrik ederim Fahir. Seninki. Sevgili dinleyiciler, görüyorsunuz değil mi? 471 milyon gazete okunuyormuş. Ondan sonra burada da 15. sıradayız. Harun dağıtıyor bütün bu gazeteleri. Ben size söyleyeyim. Ajura götürüyor bir de gazete. Şimdi peki. Evet, televizyonu normal havadan yayın olarak izlemeyip de televizyon yapımlarını televizyonda izleyince ne oluyor? Yani işte bizim bir daha sor bakayım sorunu. Televizyon yayınlarını bilgisayarda seyredince mi? Televizyon yapımlarını. Evet. Sen kendin televizyonda seyredince gene. Yani şimdi evde televizyon seyretmek demek, film seyrettiğin zaman televizyon seyretmiş mi oluyorsun gene? DVD falan seyrettiğin zaman. Hayır, yoksa yok. Karasal yayın seyret. Tabii tabii. Yani yayın televizyonda yayınlanan bir şey seyretmen lazım. Peki dizileri kendi kafana göre blok blok seyredince beşer beşer. O televizyon sayılmaz o ya. Sayılmaz mı? Yok, onu laptop'tan izlediğini düşün. Doğru. Ya da duvara yansıtıp izlediğini düşün. Doğru. Televizyon mu sayacak onu? Çok özür dilerim bu araştırmayı yapan adam. Hayır, neyin mücadelesindesin şu anda ona şey yapıyorum. Onları yani düşecek adam, düşecek onları. Biz televizyon seyretmiyoruz diye geçiniyoruz ama seyrettiğimiz şeyler televizyon için yapılmış evet şeyler. Arka arka. Yani reklam seyretmiyoruz aslında, her şey bir başka. Reklam sevmiyoruz. O değil de biz reklam sevmiyoruz. Sizin çevrenizde televizyon olmayan kişi var mı evinde? Yok öyle kalmadı maalesef. Var bizim. Arıyorum. Bizim var ya, bizim de var. Hadi canım. Evet. Onu benle tanıştırır mısınız? Ailece de görüşürüm onunla. Yani onlarla. Olmaz. Biz de evden televizyonu atabiliriz. Daha doğrusu evden televizyon yayınını ulaştıran aleti atabiliriz. Bilgisayarı bağla televizyonu seyret gene. Hakikaten. Bilgisayarın monitörü küçük, o yüzden bilgisayardan seyretmem. İşte televizyon yok ama. Onlar mesela senin arkadaşların televizyonu olmayanlar. Evet. Nerede seyrediyorlar dizileri falan? Böyle diz dize gelip bilgisayarda mı seyrediyorlar? İşte nasıl? Yoksa bilmiyorum, büyük bir herkes bilgisayar. Herkes tek tek mi seyrediyor? Öyle yani aile sıcaklığını alamazsın. Aile ki sıcaklığını yatakta alırsın canım. Onda şey mi? Seninki de laf. Al laptopunu koy yatacığına. Konu değişik yerlere gidiyor şu ya anda. Ya da yatağa laptopu koyma, başka sıcaklık yakala. Korkuturlar ya, diye biliyorum ben. Yani ne yatakta olacak? Yatakta laptop izlersen korkuturlar diye biliyorum. Değil mi? Ya bak, bizde yatakta yemek yemek şeydir. Pek uygun görünmez. Evet. Yatakta da öyle seyretmek. Bir de tırnak kesmek. Özellikle yatakta. Ki dizi seyrederken de ayağınla oynamadıktan sonra ne anlamı var onun, doğru. Hiç sevgi çıkmıyor vallahi ya. Yani. Evet aynen öyle. İnsanın gayri ihtiyari eli ayağına gidiyor. Yani böyle de bir şey varken ben bir tekrar gözden geçirilmesi lazım bu adab-ı muaşeret kurallarını. Ve inanışlarımızın. Teşekkürler. Oktay, araştırmanla bize gerçekten yeni bir ufuk açtığın için teşekkür ediyoruz. Daha bu çok sene, televizyon seyretmeniyiz. Amacımız Sırbistan'ı daha çok yakalamak, okuyacağız. Daha evet çok gazete alacağız. Okumasak da alacağız. Bu neydi o çocuğun adı? Harun mu? Harun. Harun kim ya? Aşure dağıtan Harun'u nasıl tanımıyorsun ya? Tamam Adem baba. Kaşla evlere Harun giren Harun var ya. Ya var ya. Skuter'lı Harun. Skuter'lı Harun. Ne diyorsunuz anlamıyorum. Ama bu da hiç reklam seyretmiyor. Ondan reklam sonra geçiyor karşımıza televizyon Harun. Televizyon seyretmiyorsun. Ondan sonra gelip burada daha çok televizyon seyretmeliyiz diyorsun i̇şte ya. İşte adam da televizyon. Evet. Doğru vallahi. Hiç. Hiç. Ne bir televizyon izlersin ne bir maça gidersin. 0. Maç dedik de bu arada takımlarımız da bayağı var mıydı maç falan? Bayağı yoktu yani. Bahsetmemiz gerekiyor. Almanya'ya yenildik. Yani. Almanya'ya yenildik de o zaten geçtiğimiz Cuma'nın hadisesi yani. Olacak gibi değil. Doğru, evet. Devam edelim o zaman. Bu arada Hiddink'i yolluyorlarmış. Ben nereye? Pazar günü gazetelerde Hiddink'le ilgili bir değerlendirme okudum da tam benim yapacağım değerlendirmeyi yapmışlar. Yaşlı mı dediler? Yok. Hiç anlamıyor bu adam. Ne yaptılar? Takımı bitirdi falan demişler. Bu böyle konularda da ben hep şey diyorum ya. Bu Hiddink yerine beni koysalardı aynı sonuçları alırdık. Zamanında Fatih Terim'in aldığı sonuçlarla aynı sonuçlar. Neye güvenerek bunu söylediğini bilemiyorum ama vardır muhakkak güvenliğin. Ya işte gidemiyorsan. Ne diyeceksin çocuklara, ne diyeceksin? Mesela şeye ne diyeceksin? Arkadaşlar. Avrelle'ye ne diyeceksin? Ben şöyle diyeceğim. İngilizce biliyorsa. Sonuçta diyeceğim sen bu işi kaç yıldır futbol dünyasındasın. Benden çok daha iyi bildiğine eminim. Arkadaşlarınızla aranızda anlaşın. Güzel bir şekilde takım ruhunu ortaya koyun. Bir başarı olursa ben bunu sahiplenirim. Başarısızlık olursa da zaten sizin olacak. İngilizce mi anlatacaksın? Look at the tabela diye mi anlatacaksın? Look at the tabela derim. Türklere de anlatırım bunu. Güzel güzel çıksınlar, oynasınlar. Ama güzel, şimdi güzel hangisiyle çıkıyor konuşacaksın? Bak şimdi çok gerçekçi düşünelim. Arda ile konuşacağım. Yani hangisiyle konuşacaksın abi? Arda ile. Arda kaptan mı Fahir? Arda kaptan değil, Hamit Kaplan. Hamit Kaplan'la konuşacak. Aynen, aman Hamit Kaptan. Hamit Bey Kaplan. Değişik kaptan cümle oldu. Hamit'le mi konuşacak? Diğerleriyle hiç konuşmayacak mısın? Mesela bunun kaleci antrenörü var. İşte senin yardımcıların var. Hemen Oğuz, onu yollarım ben ya. Oğuz var. Boş yere masraf ya. Hakikaten kaleci antrenörü kadar gereksiz masraf. Ne yapıyorsunuz efendim siz diyeceğim ya. Onun parasını bana verin mi diyeceksin? Sana verdiririm onu. Ha, tamam o zaman alırım. Sonuna kadar arkasındayım. Çok saçma kaleci antrenörü. Abi bana da bir ne alacağım? Ben de toplu sana masör mü olacağım ben? Yok da iyi para alan başka kimse var mı orada? Yardımcıları var. Ama ben öyle istemem. Tabii istemeyiz ya. Ne istiyorsun? Ben şey sorumlusu olmak istiyorum. Milli takımlar genel sorumlusu. Milli takımlar genel. Ha olur. Öyle bir şey varsa olur yani. O da bana uyar yani. Ben şey diyeceğim. Benim kendi sistemim var diyeceğim. Milli takımların içe bakan yüzü ve dışa bakan yüzü de ikinize maaş bağlatacağım. Ben Gezi Koçu olmak istiyorum. Gezi Koçu olsun, tamam. Nasıl Gezi Koçu? Milli takımlar Gezi Koçu sorumlusu. Abant'ta kamp mesela oranın şeyi meşhur. Milli takımlar sorumlusu Gezi Koçu. Sorumlusunu atıyorum. Milli takımlar Gezi Koçu. Nasıl? Mesela yurt dışına deplasmana gidiyoruz. Toplu gezilmiyor. Herkes ayrı ayrı geziyor. Doğru. Evet. İşte ne bileyim. Yalnız takımda herkes sana koç diye hitap edecek değil mi? Tamam. Ne olacak abi? Böyle ergen sesiyle konuşacaklar ama. Ben kendime koç, de... biz antrenmandan çıktık da duşlar soğuk akıyor. Koç ne yapalım? Duşla benim ne alakam var ya? Abi koç. Ben Gezi Koçuyum diyeceğim. Duşlarda sana gelecekler. Sen içe bakan yüzüsün. Duşlarda bana gelecekler. Öyle diye şey yazacağım ben. Kese sorumlusu. Milli keseci. Aman be ne güzel işte ya. Bütün başarılar bizi bekliyor olacak. Ne oldu şimdi Galatasaray diyecektim ya. Milli takım. Almanlar yenerse biz çıkacak mıyız? Gene bu. Almanlar yenecek Belçika'yı. Biz de Azerbaycan'ı yeneceğiz. Basketbolda olan şey mi olacak? Ya, aynen öyle. Aynen öyle de bu sene pek zaman... bu konularda başarı şeyiz yani. Şansımız yüzümüze gülmüyor. O zaman şu... net gidiyor muyuz Fahir? Net gitmiyoruz değil mi? Daha net yani gitmiyoruz. Bir maç daha mı oynayacağız tabii, ondan sonra? Almanya Belçika'yı yenecek. Bir dakika ben bir bakayım. Ondan sonra da Azerbaycan'ı da bizim yenmemiz durumunda. Tamam, sonra ne oluyor işte? O durumunda zaman ne oluyor? İkinci olarak çıkıyoruz. Bu Hiddink'in şey lafı varmış. Doğru mu o ya? Ne? Böyle işte maçtan ucuz önce. Yani sonuçta adamlar Almanya yani. Biz de ne yapabiliriz yani gibi böyle bir. Bir bunu demediği kaldı falan gibi bir. Evet öyle bir şey var. Abi herifler Alman ekolinden geliyorlar yani. Sonuçta yapacak bir ya şey. Ya Almanya abicim. Vallahi süper adammış. Neyse dün gece bütün her yerlerde bunları tartıştılar zaten ya. Valla biri şey dedi, ben dün onu duydum. Hiç benim ismim geçti Hiddink, mi? Hiddink'e. Var Ege'cim, sürpriz bir isim diyorlar, sanırım senden bahsedecekler. Ha. Hiddink'e Tokat'ın yeri neresi diye sorsan Tokat'ın yerini gösteremez. Nasıl milli takım teknik direktör olacak dedi birisi. Kapattık. O zaman bizim coğrafya öğretmenimiz vardı lisede, onu getirelim. Nebahat öğretmen mi? Yok, Sabit Top'tu zaten soyadı. Sabit Hoca'yı saygıyla anıyoruz. Ne bileyim öyle isim verince bir şey yapayım dedim. Tabii canım, bir saygıyla anmamız gerekiyor. Bir de hoca yani. Düşününce hoca denmiyor mu? Hocaların şey hocası diye geçer. Sabit Top. Sabit Hoca. İyi oldu. Hayırlı olsun. Olsun. Hayırlısı olsun ya. Bakacağız. Hadi bakalım. Bugün değil mi maç? Azerbaycan maçı bugün mü? Bugün mü? Bugün mü yarın? Bu niye ara arka arkaya yapıyorlar ya? Acelesi mi var bunun? Ya işte hepsi bir çok arada çıksın diye. Ya bu mevzu çok uzadı diye şey yapıyorlar hakikaten. Çok uzadı diye. Tatlıya bağlansın. Çarşambaya kadar belli olsun diye. Hadi bakalım. Başka ne olmuş? Ne olmuş? Başka olur, bakacağız. Bakacağız ona. Ama her şeye bakarız ya. Acele yok. Gagalıyor. Radyo Tümörüsü Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili sanatseverler, pazartesinin maceralarını yaşıyoruz. Dört bir yandan olaylarla çevrilmiş durumdayız. Buyursunlar efendim. Olaylar ve insanlar köşemizde bu hafta adalet duygusuna değineceğiz sevgili dinleyiciler. Sonra da atalet duygusuna değinelim mi? Fark? Evet, o çok önemli bir konu hakikaten. Onu da olaylar ve insanlar köşesinde mi yaparız yoksa? Sesteşler köşesimiz var diye orada yapabiliriz. Ya mesela. Programı böyle köşelere bölmek hem çok anlaşılır hale getirdi evet, bence. Çok iyi oldu. Takibi kolaylaştı ya. Evet. Çok yani... köşemiz var, bir sıkıntımız o. İsterseniz köşeleri tanıtıyoruz adlı köşeyi de en başta yapalım. Onu her salı günü biliyorsun. 9.20'de yapıyoruz. 9.20'de yapıyoruz. 9.20 10.11 arasında. 1,5 saat kadar sürüyor. Biraz uzun sürüyor ama olsun. Haftaya bir abi. Bakış ve değerlendirmeler köşemizde de zaten bunun bir parçasını yapabiliriz. Doğru, evet. Olaylar ve insanlar. Atalet. Ege'ciğim yanlış girdin. Yanlış girdin abi, ya. Ataleti ben dedim. Yanlış girdin ya. Adalet diyecekti ya. Olaylar ve insanlar. Adalet duygusu. Evet sevgili dinleyiciler, adalet duygusunu işlediğimiz olaylar ve insanlar köşemize hoş geldiniz. Her pazartesi olduğu gibi yine saat 8.51 sularında başladığımız köşemiz 8.56'ya kadar sürecek. Elimizden geldiği kadarıyla adalet duygusunu size aktarmaya çalışacağız. Bir araştırmayla bu haftaya değinmek gerekirse... adalet duygusunun bugüne kadar 2 yaşa kadar oluştuğu söyleniyordu. 2 yaşından itibaren orada bir düzeltme yapmamız lazım. 15. aydan itibaren. Hayır, bir şey soracağım. Adalet duygusu ve 15 yaş gençleştiren parfüm birleştiğinde kaç yaşında mesela? Abi onları valla KPSS'de de soracaklar herhalde. Yeni tarz sorulardan biri olacak. Şimdi şöyle... Bir soru sorabiliyor muyuz bu köşede yoksa dinleyelim hocam bir... en son sen veda ettikten sonra mı soru soralım falan? Veda ettikten sonra değil de veda etmeden önce. Sorular bölümü. Hemen önce sorular. Sorular bölümü olacak yani. Olacak. Tamam. Biz evde bu hiç adil değil lafını çok duyuyoruz. Bu hiç adil değil Ali'nden duyuyorsunuz. Ali'nden duyuyoruz. Ali kaç yaşında öğrenmiştir artık adaleti? 5 yaşında yani son bir yılın lafı televizyondan öğrendi büyük ihtimalle adalet kavramını. Beşim. Daha doğrusu bir şeyin adil olmadığı kavramını. Neyse o zaman şöyle yapalım. Araştırmaya göre Washington... Bu hiç bir şey diyeceğim ya. Söyle canım. Yani, tabii konuyla alakalı olduğu için. Diğer konuğunuza bir soru sorma hakkımı şimdi kullanabilir miyim? Yoksa onda sorular göreceğim. Yönetmenime dönüyorum. Evet diyor. Yani hiç Türkçe'de olan bir şey değil ya. Bu hiç adil değil. İşte televizyonda canım. Bu çevirme evde şey ya. Sürekli İngilizce, Fransızca yayınlar mı yapılıyor sizin televizyonda? Yok yani, dublaj. Dublaj Türkçesi ya bu. Bildiğim bu hiç adil değil adamım. Adamım demediğini dua etsin babasına. Babaya hiç hocam adamım. Hocam diyor canım, daha dua edilecek bir durum yok. Hocam mı diyor? Hocam. Aa, ne kadar güzel ya, küçücük yaşında. Bayım demediğinden ben şey yapıyorum, dua ediyorum. Şimdi, teşekkür ederiz. Demek evet. ki bizim kızın adalet duygusu bayağı duygusu oturmuş. 15 aylıkken oturmuş. Şöyle ki Washington Üniversitesi'ndeki araştırmaya göre bebeler 15. aydan itibaren bu duyguyu öğrenmeye başlıyor. Nasıl? Tabağına daha az yemek konan kişiyi dikkatlice izliyor ve onunla oyuncaklarını paylaşıyor diye bir cümle var. Buradan bana bir çıkarım yaparsanız çok mutlu olurum. Bir daha oku bakayım. Tabağına daha az yemek konan kişiyi izliyor ve onunla oyuncaklarını paylaşıyor. Yani diyor ki bu çocuk darbeyi yedi. Bu darbeyi yemiş. Bari ben oyuncağımla onun neşvesini bir an olsun bir sonraki gidip. Öğüne kadar zaman biraz daha hızlı aksın onun için. Bu yani, aç adam için diyerek bu aç köpek ağzı nefesi kokuyor vallahi açlıktan diyor. Ve bebek orada inisiyatif kullanıyor. Bakın o da bir birey sonuçta. Oktay hep söylersin. Doğru evet. Onlar da bir her birey. Her bebek bir bireydir benim en önemli lafım. Yani çocuğun adı birey olsa ya birey bebe. Birey kayacak çok güzel. Erkek olursa vallahi billahi birey. Çok hoşuma gitti. Ki oğlan kız hiç fark etmez. İkisi unisex bir isim diyorsun. Birey diye isim vardır ya. Birey can var. Birey diye isim yok mudur? Var diye biliyorum ben. Neyse bakacağız ona. Araştır. Eyvanına yandım diye de bir program vardı ama. Birey su. Birey su olur bak. Birey su. Kız olursa birey can. Birey can ve birey su. Tabağına az yemek konan kişiyi dikkatlice izliyor dedik. Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Sormak istediğiniz bir şeyler var değil mi? Köşemiz yani bu kadar. Sorular kısmına geçebilir miyiz? Süremiz doldu Oktay. 9.56 oldu ay saat. En heyecanlı yerinde. Biraz uzatabilir miyiz bu köşeyi? Evet ilgi var. Olaylar ve insanlar. Adalet duygusu. Çok güzeldi ya. Bence de ya kısa kısa. Hem eğitici hem insana dair bir şey. İnsana dair köşemizde de bu konuyu işleyebilirdik aslında ama. Hay Allah. Neyse artık. Çakışıyor bazen ya, işte ondan oldu. Vallahi billahi ya. O zaman ben... Yani yemin ediyorum Excel tablosu gibi akıyor program ya. Excel tablosu gibi tık tık tık tık tık tık tık tık. Hemen yani oradan basıyorsun alt tuşuna tık tık tık tık akan tık. Akan şeylere örnekler. Excel, Excel tablosu mesela. Mesela Türkiye ve süt. Lütfen hepsini şey yapma. Akan şeyler köşemizde de yapacağımız bir takım program konularımızı harcıyoruz Oktay. Lütfen. Hijyen dünyası. Hijyen dünyası. Sağlık köşesine isterseniz girelim mi? O noktalı virgül olmayaydı girerdik. Sağlık köşesi olmayaydı. Noktalı virgül. Hijyen köşesi. Yani gelin onun köşe değil de doğal sohbetler. Doğal sohbet gibi yapalım. Yani tamam, doğal sohbetler. Doğal sohbetler. Merhaba. Merhaba. Bugün 10 Ekim. Hayır, doğal ol biraz. Şükür kavuşturana gibi başla yani. Tamam ama işte ilk başladığımız için. Merhaba. Şükür kavuşturana doğal sohbetlerde bu hafta. Çok güzel oldu ya. Bayağı doğal oldu. Bulaşık süngerindeki büyük tehlike diye bir şey vardı bugün gazetelerde, çocuklar gördünüz mü? Evet ya, onu denizlere atmayın diyorlar, balıklar yiyor ve lüferler erken yaşta hayatlarını kaybediyorlar. Evinize giren dergileri sayar mısınız bana? Marka vermiş olacağız o zaman. İşte bir iki tane. Ya mesela başlayayım. Mizah dergilerinden. Teşekkürler. Health Digest dergisini biliyor musunuz? Health Digest. Hiç bulamıyorum. Kaç haftadır arıyorum. Pek almıyorum. en saygın sağlık dergisi ya. Bilmiyor musunuz? Evet, onu alıyoruz biz. Health, çünkü İngilizce'de health yani sağlık. Mesela benim öksürüğüm vardı. Hemen dergiye bakıyorum. O hafta onunla ilgili bir şey olmuyor. ne kadar güzel. İnsan sağlığını olumsuz etkileyebilecek bakteri ve virüslerin en çok nerede bulunduğunu araştırmış. Hani bir şey vardı ya. Bak, ama klozet kapağı, bilgisayar klavyesi, yok işte falan fıstık falan, evet. Falan. Öyle bir şey değil. En çok şurada diyerek yeni bir şey bulunmuş. Yeni bir insan... Hiç oraya şeyi koymuyorlar ya, bizim mesleki sıkıntılarımızdan bir mikrofon süngeri. Evet yani herkesin ağzına tükmükleri, çünkü bazı insan arkadaşlar tükmüklerini saça konuşuyorlar ve o mikrofonlar kokuyor sevgili dinleyiciler, özür dileriz ama kokuyor. Tük kokması hadisesi tükmük diye geçer. Tükmük kokuyor yani tarihte. Stüdyoda kesif bir tükmük kokusu oluyor yani, çok özür dilerim ben kimsenin ama de sabah sabah bulan. Ama mikrofon süngerini kaç kişi için bir tehdit oluyor? Ya yani, belli olmaz canım. Sektörel bir tehdit. Stüdyoda 3 kişinin hayatı tehlike. Bizden sektörel ailelerimize, onlardan... Radyocular, uzun yol şoförleri. Evet. Ondan sonra tesislerde... Yani uzun yol şoförlerini biraz açıklar mısın? Veya muavinleri, onlar da şey yapıyor, şu anda bir molamız var falan filan. Onlar diyor. Artık hep şeyden giriyor, kasetten. Herkes senin gibi rahat atla yolculuk yapmıyor Oktay. Oktay'ın hakikaten bu konudaki şey. Ya rahat at ya yehete, yehete. Yalnız marka vermeyin. Ya bari. Özür dilerim ya, özür dilerim Oktay. Şimdi diş fırçağı, bilmem diş fırçağı. Yeah. Domates salçağı. Diş fırçası tutacağı, mutfak lavabolarının birçok bakteriye ev sahipliği yaptığını belirten uzmanlar en pis şey diyerek ne belirlemişler? Bu bulaşık süngerleri keser var ya. Keser sapın mı? Evet, keser. Mutfakta kullandığımız bir şey. Keser sapı işte Oktay. Ne havan mı? Dibek mi? Ya onlar hep konuşuldu. Oy be, onlar konuşuldu. Onlar konuşuldu maalesef. Virginia Üniversitesi yetkilileri belirtmiş bunu. Dur söyleyeceğim. Mutfaktan bir şey mi? Mutfaktan bir şey. Lavabonun çevresinden bir şey düşünün. Lavabonun çevresinden bir şey. Bulaşık. Tutamaçı. Tutamaç. Doğru. Sarı renk verecek olurlar. Olmayan şeyler söyleyebilir miyiz? Tabii ki söyleyebiliriz. Bulaşık tutamacı. o değil mi? Hay Allah. Deterjan kılıfı mı? Hakikaten ya. Deterjanı sürdüğün şey vardır ya, oymuş. Bulaşık sadıcı mı? Bulaşık süngeri olacaktı doğru cevap. Bulaşık süngerinde sık sık değiştirin demiş uzmanlar. Az çünkü az sık sık kullanın demiş. Pislik yuvasıymış o. Durduk sıra demiş Virginia Üniversitesi'ndeki hoca. O da Gagalıyor. İlerleyen dakikalarda hediyeler bekliyor size. Gordion Alışveriş Merkezi'nden Neşve paketleri, Efes Pilsen Blues Festivali'ne davetiyeler ve siyasiler ve daha neler. Buyursunlar efendim. Başka neler oldu dünyamızda? Ya başka neler oldu? Performans sanatı biliyorsunuz bizim hastası olduğumuz sanatlardan evet. Bir tanesi. Başlıcası. Evet. Başlıcası. Bir iki tane şey var. Bir tanesi Ebru. Ahşap boyama. Enstalasyon. Enstalasyon ve tabii ki performans sanatı. Performans sanatının da önemli isimlerinden Marni Kotak var. Aa evet. Marni Kotak, sevgili Marni diye ben bahsetmek istiyorum. Türkiye'ye mi gelmiş? Yok, Türkiye'ye gelmeyecek. Kendisi Gebe. Kocası Jason'ın da olduğu bir yerde Amerika'da New York'ta. Kocasını tanımıyorum ben. Ben de tanımıyorum. Robert zaten ismi. İsim olarak sakallı bebe. Evet. Bir galeride, New York'taki bir galeride herkesin gözü önünde doğum yapacak. Beş ama hafta ne için... performans. Aa, performansın böylesi diyoruz. 5 hafta içinde her an doğum yapabileceği söylenen Marnie 5 hafta boyunca her gün galeriye bekliyor. Vallahi öyle. Görebiliyor mu acaba gidenler? Yani doğum olmasa da onu gösteriyor muymuş işte bu karnım falan diye? İşte, yoksa sadece doğum anında mı görme imkanı var? Ya orada hazır kıta bekliyorlar canlı doğum için. Canlı doğum. Canlı doğumun böylesi. Canlı doğuruyoruz efendim demiş. Canlı doğum merkezi. Vallahi ilginç bir tecrübe olacağı benzer. Tüm New Yorklu sanatseverler akın akın şu anda galeride adeta önünde şey kamp kurdular. Ondan sonra da Lohusa Festivali varmış bir ay boyunca. Şerbetler. Zaten o da bir performans sanatı olarak şerbet şelalesi diye bir şey yapmışlar. Ne bağıracaktır o kadın ya? Yani normal bir hamile doğumda bir bağırıyorsa bu performans sanatı diye. Anam performans performans. Performans diye bağırıyor mu zaten? Performans! Özür dilerim ben pek doğum yapmadığım için tam olarak nasıl bir şey olduğunu bilemiyorum yani. Sezaryen mi normal miymiş sanatı? Bilmem. Onu bir bakayım. Çünkü sezaryası çok yani yavan bir sanat biraz olacak. Biraz sıkıcı olmayacak mı ya? Evet, evet. O şekilde. O kadar onda da bağırır. Bağırır, onda da bağırır. Bağıramayacak, şey yapamayacak. Kadının derdi bağırmak. Vallahi kendine de güzel mecra bulmuş. Performans deyince bağırmak mı oluyor yani? Bilmiyorum Ege, sen sanat konusuna daha ailecek yakınsın yani. Orada bir hayat meydana geliyor, dünyaya yeni bir canlı katılıyor falan diye uzun uzun yazarsın da. Evet, yani bunu da şey. İzleyici olarak senin göreceğin bir tek bağırma. Neyse işte bir doğursun, eli ayağı düzgün olsun, sağlıklı olsun, nur topu gibi ne derler, Allah analı babalı büyüsün, şimdiden hayırlı olsun, ne diyelim yani. Performans sanatı tabii bari bir yere kadar. Bari şey olsun, plasentayı giyip böyle bir danslar falan etsin de bir performans. Yok sen doğum ben gördüm yani. Yok kocası da plasenta yiyecek. Allah'ım içim bulandı ya, hakikaten yapmayın ya. Ne bileyim ya. Şimdi bu bana niye bağırıyorsun ya performans, ben orada bir şey görmeye çalışıyorum. Gideceksin orada habire. Resmen birbirinize düştünüz ha. Vallahi bir sanat kadının işte sanatı. Tartışma yaratıyor bak. Sanatın böyle. Hayır sen onu anlıyorsundur. Sen başka bir şey, bunun şey yapmanın anlamı yok. Ben mesela başka bir şey anladım bundan. Ne mesela Oktay yani, ne mesela? Ha, illa da anlamak zorunda da değilim yani. Benim kafamda sen başka bir şey, ben başka bir şey ya. Sanat bu zaten yani. Çıkınca konuşuyorlarmış. De işte kara orada diye konuşuyor. Bağırdı, bayağı bağırdı ya. Yani o zor oldu herhalde. Canı yandı demek ki. Korktu korktu ondan bağırdı, korktu. Yoksa çok canı yandı. Çünkü şey veriyorlar oraya. Ne ilacı veriyorlar? Epidural. Epidural. Vay be geçim ya, ne kadar ya, hakimsin. O galeride epidural olmaz ya. Evet. Hijyen ortamı sağlanacak mıymış galeride tam olarak? Galeride epidural yok mu? Yoktur abi, galeride epidural nasıl olacak? En fazla bir aspirin veya bir ağrı kesici. Oktay Demirci ve gözünde büyüttükleri diye bir başka bir köşe. Galeride nasıl olacak bana söyler misin? Hastane mi orası ya? Bana bir açıklar mısınız bunu? Tamam Oktay. Açıklaması olmayan soruyu. Sana da asabiyeti çakışmıyor Oktay. Allah Allah. Allah Allah dedi ya. Ünlüler dünyasına girelim. Bırak James Robert'ı ya. Jason'mış bilmem neymiş. Gir. Ünlüler dünyasında durdurak bilmeyenler ve üçüncü defa evlenenler. Hangisine bakalım? Üçüncü defa evlenenler. Paul McCartney. Evet, Paul McCartney. Üçüncü defa evlenenler evine girdi. Hoş geldi. Aramıza hoş geldin Paul. Yani ne diyeyim abi, yeni evlenen adama hayırlısı olsun. Bir adam evlenmiş daha önce. 45 dakika süren nikah töreni. Ne kadar bekliyorduk? Ne anlatılır nikah töreninden ya? Süresi verilir herhalde değil mi? Yani nikah kaç, töreni... kaç kilo efendim? Yok, o ne, değildi. O neydi soruyorduk lan onu. çok uzun süre. Paul McCartney'nin yaşı kaç? 70 falan herhalde. Herhalde çişe gitti. 69-70 falandır. Ya yani çok sıkıştı yani. bastırıyor. Ben bir gideyim de bir küçük su döküp geleyim. Vardır, 70 vardır ya. İşte vardır. 45 dakika bence 70 yaşında bir adam için iyi bir nikah hanımı töreni. Hanımı kaç yaşında? Hanımı genç. Genç irisi 45. 51 yaşındaki Shivel diyor ama o galiba şahit. yok hayır, 51 yaşındaymış karısında. Karısı 51 yaşında ama genç duruyor. Evet. Genç duruyor. Daha genç duruyor. Görsen 45 demezsin Ege'cim. Paul McCartney ile de evlilik zordur ya. Zaten kadın o şemsiyeyle tavlamış. Bende böyle büyük büyük şemsiyeler var ki baby. At arabasıya gitmişler. O sene Yesterday yazmıştım. Biliyoruz. Bütün dünya biliyor. Yakın çevresi gelmiş. Yakın çevresi. Düğüne. Hem aile dostları. Hem Nancy'nin hem de Paul'ün. Paul'ün yakın çevresi dediğin. Kalmadı ki ya. Ya hayır. Seni gömdü. Hepsini gömdü de yok, vardır gene ya. Ringo Starr gitmiş mi mesela? Bizim en son kalanımız hakkında da böyle konuşulacak mı acaba ya? Kalan diğerlerini mi gömdü diye. Üçümüz mesela önce birimiz gidecek ya. Önemli bir başarı o. Sonra birimiz daha gidecek. En yani son biri kalacak. Ya belki yani hepsini gömdü maşallah diye. Maşallah maşallah maşallah. Ay ya of vallahi bak içim bu şey oldu şimdi. İçim mi burkuldu? İçim burkuldu. Ringo Starr gömecek canım hepsini. Gamsız adamı. Yani bu durumda kendine pay çıkarıyorsun Ege. En gamsızımızın sana. Ne yapıyorsun lan gamsız diye? Çünkü biz sana çok takıldığımız olur. Sevgili dinleyiciler, bunca bu Ege senedir, çok gamsızdır. Bunca senedir program yapıyoruz beraber. Bunca senedir tanışıklığımız var. Pek çok kere gamsız dedim ben Ege'ye. Gamsız dediler. Ve hepimizi gömmeyi de böyle kendisine şey edindi. Aslında siz güzel de göm Ege, yalnız gömerken şey yapma yani, toprağı bol tut. Yalnız bana gamsız diyorsunuz da hani bazen de hasta diyorsunuz ya, aslında yastayım. Evet, hangi okul, hangi servis, hangi sanatçı, hangi parça ve devam ediyoruz. Hayırlısı olsun sevgili Polümüze. Polümüz McCartney'miz. Üçüncü en mutlu günü diye gazetelerde haberleri var. Hadi bakalım. Devam edelim olsun o zaman. Hemen hiç ara vermeden yalamaçlı dondurmaya ceza veriliyor Finlandiya'da. Yalamaçsız dondurma, ha kaşık dondurması. Kaşık dondurması. Kaşık dondurması bir de şeyin içinde, kağıt helvanın içinde de dondurma var. Isırmagaçlı dondurma. Çok zorunlu yemesi ya. Kaşıklı niye dondurma ya var kavunun içinde. Kaşıklı dondurma. Kaşıklı ve niye bir dakika zor kağıt helvanın içinde? Dişin üşüyor. Dişin üşüyor. Çok dişin güzel bir parçası mı? Dişim üşüyor. Emmeli dondurmayı da lütfen şeye göz ardı etmeyelim. Yalamaçlı işte emmeli dondurma değil mi? Valla yalamaçlı dondurma bu tacize girer falan filan demiş yani. Bu yüzden demiş bunu dondurma yalamaçı yapanlara da ceza, şiddetli bir şekilde cezalandıracağız demiş. Canı sıkılıyor. Nasıl tacize giriyor ya? Finlandiya'nın canı sıkılıyor. Nerenle yalıyorsun dondurmayı? Cevap veriyorum. Veya başkasına yalatınca taciz olur. Ne? Nasıl? Hayır canım, senin öyle, ben mesela senin karşında yalamaçlı, yani bizde can çeker de milletin canı başka şeyler çekiyor demek ki yalamaçlı dondurma yiyen gördüğü zaman. Ben senin yanında dondurma yalasam, evet, senin canın ne çeker? Et. Çünkü vallahi hakikaten ben en çok sevdiğim şey güzel bir mangal üstüne güzel dondurma, dondurmamı yemektir. Yani dolayısıyla dondurmayı görünce et yemediğim aklıma gelir ve oradan et çeker canım. Teşekkür ederim Oktay. Zeytinyağlı taze fasulye dediğin gibi kabul ediyorum ben. Etten öncesi geliyor benim aklıma. Yalnız etten. Ve onun başlangıcı da var. Evet. O yüzden güzel bir millet uyku. Millet ne tip adamlar var ya. Böyle şeylerden yani bak çok ağır konuşan. Finlandiya'da güzel bir muhit diye biliyorduk biz bu konuyu. Evet hakikaten pis adamlarmış. Pis adamlarmış yani. Tacize girer falanlar filanlar yani. Böyle yalamaçlı yemeyin diyorlar yani. Vardır öyle yiyen ya dondurmayı. Nasıl herkes artık bizim gibi temiz bir dünyada yaşamıyor ki. Belki de vardır öyle pis adamlar. Nikola'nın dondurmaya bakın ne güzel. Öyle yalıyorsa tacize girer hakikaten de. Yani. Ama bir köşede sen kibar kibar yüzü görür canı çeker diye gizli gizli diyorsan onun nesi taciz? Yani. Ya da yalayıp yalayıp uzatacaksın ister misin diye. Orada zaten o taciz bir anda tiksintiye dönüşecek ve o duygudan arınmış olacaksın bir başka, şekilde. Başka duygulara nefret duygusuna. Evet. O zaman reklamlarla coşalım, ardından yarışmalara hazırlanalım. Radyo Tülesiz Moral Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Hediyelerimiz sabahlarda uçuşmaya başlayacak. Efes Pilsen Blues Festivali coşkusu yine şehrimizi sardı. Biraz bilgi verebilir miyim bu konuyla ilgili olarak? Bu yıl 23 Eylül 29 Ekim tarihleri arasında 22.si düzenleniyor biliyorsunuz. İstanbul'dan başladı, Ankara falan fıstık devam ediyor. Bu yılki konuklarımız kim? Lucky Peterson. Rick Astley and the Nightcats. Nightcats mi? Yeah baby. And the John Mooney. Johnny diye geçer. 20 farklı şehirde 24 konserle beraber bizlerle beraber olacaklar. Fırtınayı estirecekler. Efendime söyleyeyim, tabii ki biletleri Biletix'ten alma imkanına sahipsiniz. Geleneksel blues konserleri. Evet, biz de bunlardan birine davetiye veriyoruz 13 Ekim tarihine. Ne güzel geleneklerimizden birinin yaşaması. Evet. Yani bu iş biliyorsunuz. Böyle devam eden şeyleri söylese ya dinleyicilerimiz ya, mesela 22. Blues Festivali, 17. Altın Portakal, bilmem kaçıncı falan fıstık. Hiç kaçırmadan gittiği, üst üste gittiği ya, organizasyon da olabilir. O da olabilir ya da dördüncü, şey birinci. Geleneksel mesela peynir festivali. Evet, peynir tatlısı festivali. Mesela. Ha, mesela. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Geleneksel festivalleri ve ne denir buna? belediye organizasyonlarını sayacağız bugün ya. Sayın dökün Blues Festivali'ni, biletinizi alın. Listemizin başında FSPSA Blues Festivali var. 22. ile nice 22'ler diyoruz. Sizin aklınıza gelenler 25. Fıstık Festivali, 35. Fındık Festivali gibi maddeleri bize eklerseniz bu sabahki listemize FSPSA Blues Festivali'ne davetiye kazanma şansı. Aynı zamanda Gordion Alışveriş Merkezi'nden neşve paketi kazanma şansınız var. Ve dinleyicilerimize de bir kolaylık olsun. Tam sayı vermeniz gerekmiyor. 18.si yapıldı. Değil. Bayağıdır devam ediyor. Sadece festivalin de ya da organizasyonun adını söylemek de yeterli mesela, olacak Dut, yani. Dut Festivali. Mesela. Veya Ayaş Domates Festivali. Ayaş Domates Festivali var mı? Ne bileyim, vardır herhalde ama şey de var. Ne derler ona? Beypazarı'nda bir festival var. Kuru Festivali. Beypazarı'nda festival var mı? Festival coşkusu Beypazarı'nda kutlandı falan diye gazete haberleri hatırlıyorum. O ya. Beypazarı Festivali o zaman o. Yok ya, bir şey var. Bir şey var, oranın da bir şey bir var. Bir şey festivali var. Mesela Ankara'da ilk kez gerçekleştirilen, bu aralar bitti mi bilmiyorum ama, Niğde günleri var. Niğde günleri. Niğde günleri bitti, Elazığ günleri başladı benim bildiğim. Ama Niğde günlüğü diye bir kitap okumuştum ben. Çok güzeldi yani. Bir... Şimdi ben anlatayım. Adam işi dolayısıyla Niğde'ye tayini çıkıyor. En başta diyor ne yapacağım ben burada falan. Ben filmini seyrettim onu. Bak, Niğde, tabii, hakikaten uyarlama bir şeyle beraber vardı. Orada günaydın Oktay. Efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Abdurrahman Merzifonlu. Merhabalar Abdurrahman Bey. Ne yapıyorsunuz merhabalar, bu sabah? Günaydın. İşe varmak üzereyim. Haftaya başladık. Hadi kolay gelsin. Islandınız mı? Yollar nasıl? Yağmur devam ediyor mu? Şu an yağış yok. Kurumuş şehir. Nerede işiniz sizin Abdurrahman Bey? Yer olarak? Maltepe'de. Maltepe. Şehir kurumuş evet. Dedi Abdurrahman Bey. İçimizi rahatlattı. Akşama ıslarız. Hiçbir sıkıntı olmaz. Sağ olun Abdurrahman Bey. Sizin Abdurrahman Bey, Fahir birilerinin adına konuşur şu anda. Bilemiyoruz ya. İtfaiye tipi bir şey. Gelip oraları sulayacak. Belediye mi artık, itfaiye mi? Bir şekilde bir şeyler yapacak. Evet, buyurun Fahir Bey. Bir şey soruyordunuz. Yok, Abdurrahman Bey'in hani... Cevabını alalım. Cevabını alalım. Islatmaya müsait bir cevap vereyim ben de o zaman. Kalecik Eylül'ün 3. haftasında falan yapılan Kavakların yapmış olduğu Bağ Bozum Festivali. Uzun zamandır devam ediyor mu? 10-15 olmuş mudur? Fazlası vardır. Fazlası var. Yani eksiği yok diyor. Evet. Ne zaman oluyor tam bu? Bu sene 10-17 Eylül'dü. Geçen sene de 10-17 Eylül'dü. Yanlış hatırlamıyorsam. Gidiyor insanlar orada şaraba doyuyor mu Abdurrahman Bey? Tadan da var, doyan da var diyor. Sadece bozuk gelen de varmış. Bozuk gelen de var, doğru. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, iyi yayınlar. Sağ olun, hoşçakalın Abdurrahman Bey. Bağ Bozum'un festivalini ekledik listemizin. Bir numaradan girdi. Bir numaradan listelerde şu anda. Ben listeleri zaman zaman yenileyip tekrar vereceğim dinleyicilerimize. İçleri rahat olsun. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Arda ben, Arda Öngören. Arda Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Evet, hemen alalım listemiz için bir festival daha. Bunu festivalden sayabiliriz diye düşünüyorum. Sanıyorum Türkiye'de de yapılan en eski festival olması lazım. Yanlış bilmiyorsam tabii. Nedir? Kırkpınar Yağlı Güreşleri diyeceğim. Kırkpınar Yağlı Güreşleri. Kaçıncı yıl? Evet, 600 küsurcu olması lazım. 680 veya 670'lerde. Öyle bir şeyler, doğru ama. Hakikaten de. Sever misiniz Yağlı Güreş Arda Bey? Yani arkadaşlarınızla böyle parti ortamlarında neşveyle hadi yağları dökek de güreşek dediğiniz oluyor mu? Pek olmadı şu ana kadar Fahir Bey ama. Yağsız da olabilir ya. Boğuşma veya güleşme var mı? Tabii ev ortamında. Tabii ki öyle bir hömerme durumları oluyor. Öyle hömerme bir... ediyorsunuz. Evet, bizim oralarda hömerme denir. Açık alanda mı hömeriyorsunuz efendim? Kapalı alanda da, çünkü halı çizme yapar dirsekleri falan. Kapalı alanda çok hömerilmez diye biliyorum ben. Halı ama yeme yani... olursunuz, yapmayın. Ara ara gençken dış mekanlarda da hömerdiğimiz oluyordu ama artık yaş kemal erdiği için iç mekanları tercih bir ediyoruz. Bir outdoor sporu olarak hömerme diye ekliyoruz o zaman Arda Bey. Evet. Evet, evet. Peki Kırkpınar Yağlı Güreş. Hiç gittiniz mi? Canlı izlediniz mi orada? Öyle sorulmaz. Have you ever Kırkpınar? Yok, hiç gitme şansım olmadı. No, not yet. Çok fazla hani ilgimi çeken bir şey de olmadı ama bu kadar yıldır yapılması tabii ilginç. En azından belki bunun sayesinde Blues'a gidebilirim diye düşündüğüm için. Oradan direkt otobüs kalkıyor zaten Edirne'ye. Blues Festivali. Oradan Edirne'den kalkıyor. Evet. Peki Arda Bey, teşekkür ederim. Sağ ol. Kömerme. Ben bu festivali şeyle yorumlayacağım gazetelerde festival boyunca. Yani festival değil de Kırkpınar şenlikleri boyunca. Hömeri yorum. Bu güzel, bence güzel bir köşe, güzel de şey olur. Ömerme'nin böylesi. Ben de tatlı ismi olarak kullanacağım Ömerme'yi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Benim isim Mehmet Ertan. Mehmet Bey buyurun, dinliyoruz sizi. Benim söylemek istediğim de şey, Haziran'ın son haftası, son pazar günü Ayaş Tut Festivali. Ayaş Tut Festivali. Ayaşlı mısınız Mehmet Bey? Annem Ayaşlı, ben Kalecik'teyim. Az önce arkadaş Terecik Üzüm Karası Festivali demişti, üzüm festivali. Evet. İki taraftan da tutturuyoruz. Hakikaten ailenin festivalleri var, ne kadar güzel. Bu Ayaş'ın domatesi için ayrı festival yok mu? Yok, sadece Dut Festivali var. Ne yapıyorsunuz Dut Festivali'nde, ne yapılınıyor Mehmet Bey? Dut'a doyuyor musunuz? Yani neler yapılıyor? İşin açıkçası belediye bayağı bir büyük kamyonlarla oraya dut getirip orada insanlara dut dağıtıyor. İşte, nereden getiriyor? Başka yerden getirmiyor değil mi Ayaş'tan? Ayaş'ın içinden, Ayaş'ın kendi köylerinden topluyor. Orada Ayaş'ın üst tarafında bir gölet var. Göletin orada da çok güzel bir piknik alanları falan var. Evet, şenlikler falan. Şenlikler, dutlarımızı yiyoruz. Her sene gidiyor musunuz düzenli olarak Mehmet Bey? Yani fırsat buldukça gidebiliyoruz. Mehmet Bey dokunuyor mu? Yani çünkü orada o kadar dut olunca dutun fazlası da dokanır derler. Yani biraz belki bağırsak bozabilir alışkanlığı. Çünkü o kadar kişi de festivalde milletin sıkıntı yaratır diye düşünüyorum. Bilmiyorum o kadar. Ama yukarıda göletin yanında yerler var abi. Evet. Orası müsait, onu Mehmet Bey söyledi en başta. Açık arazi zaten. Serbest. İşte onu diyorum, göletin yanında. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Biz teşekkür ederiz. Festival ruhunu mahvettin. Evet ya, gittin göletin orayı, affedersin. Oraya diye değil abi, ilerisi diyorum ya. Sen en yakın yeri düşünüyorsun. Git biraz daha ileriye git. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Nazım ben. Nazım Bey hoş geldiniz. Buyurun dinliyoruz. Türk erkeklerin idolü haline gelen Manisa Mesir Macunu Festivali. Ay değil mi ya, değil mi ya? Güzel, bir başka tarihi. Ne zamandı o? Baharda mı oluyordu? İlk bahardaydı sanırım. İlk yani. Baharda. Evet. Onun bir sayısı var mı? Nasıl sayısı? Yani mesela Kırkpınar gibi 600 küsür diye bir sayısı var. 376. falan gibi var, onun da bir sayısı olmuş. Küsür olmuştur, 400 yıl falan olması lazım. Sizin hesabınıza göre mi? Yani bakayım internetten. Yok canım, estağfurullah, gerek yok yani. Hiç gittiniz mi peki Nazım Bey? Gitmedim de Manisa'da asker arkadaşlarım vardı. Kardeşim de Manisa'da askerlik yapmıştı. Onlar getiriyordu bol bol. Bana söylerken zaten neşesi yerine geldi. Hakikaten. Nazım Bey getiriyorlardı. Şimdi biri olaydı da yiyeydik. Evet. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Şenliğe doymuşuz ya memleket olarak. Tabii canım. Hayır, bir şeye doymak için biz şenlik yapıyoruz. Dut. Ulan dutun da festivalini yapacağız. Dut'a doyuracağız. Mesir macuna doyuracağız. Allah'tan bana festival yaptırtmıyorlar ya. Düdük sesi bize bir mesaj oldu. Yapabilirsin Fahir yani. Gagalıyor. Festival coşkusu, festival coşkusu. Modern sabahlarda festival coşkusu yaşanıyor sevgili sanatseverler. Festival Blues Festivali'ne davetiyelerimiz var. Gordian Alışveriş Merkezi'nden neşve paketleri havalarda uçuşuyor. Sizler de bize arayıp gelenekselleşmiş festivalleri şenlik söyleyebilirsiniz. Evet. Bu arada dinleyicilerimizden yurt dışından festivaller diye bir köşe yapma isteği var. Onu da ilerleyen dakikalarda bir iki örneğini vereceğiz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Dilek ben. Dilek Hanım neredesiniz şu anda? Ne bu neşe? Sizi dinliyorum. Nasıl neşeli olmayayım? Ay Dilek Hanım. Vallahi biz de bizi dinliyor. Sabahtan beri de bir neşvemiz yok yani. Hiç. Benim keyfim yerinde, sorun yok. Ben hazinem işte Şarlı'nın önündeyim şu anda. Ha, siz ondan neşelisiniz o zaman. O hazine biraz da benim cebime girse daha da neşeli olabilirim tabii ama. Siz orada mı çalışıyorsunuz Dilek Hanım? Efendim? Orada mı çalışıyorsunuz? Hayır. Avukatlık yapıyorum ben. Ofise gidiyorum. Çünkü orada çalışıyorsanız bu yani son dileğiniz olabilir işinizle ilgili. Biraz da cebime girse bu hazinedeki şeyler diye. İyi oldu orada çalışmadınız. Bence de. Durdunuz, bizimle mi konuşuyorsunuz şimdi? Ne yapıyorsunuz? Öyle olduğunu varsaymak güzel olacak tabii. Evet, ben durdum ve sizinle konuşuyorum. Sağ çekti ve dörtlüler zaten tik tak tik tak diye sesler geliyor. Buyurun efendim, alalım cevabı. Akbank Jazz Festivali. Akbank Bank Jazz Festivali. FSB sen blues yapıyor, Akbank'ta jazz yapıyor. O da bayağı oldu değil mi? 20 küsürlerde. Ama artık Ankara'ya gelmiyor değil mi? Ben yanlış bilmiyorsam. Gelmiyor, artık sadece İstanbul'da oluyor. O yüzden FS Blues Ankara'ya geliyor diye mutlu oluyoruz. Siz gitmiyor musunuz jazz festivaline? İstanbul'a gidemiyorum, zor oluyor. Almıyorlar. Halbuki kolay. Oktay hep gidiyor, rahat atla. Bayağı rahat değil mi Oktay? Değil mi? Yani. Tabii canım. Yani var, ulaşım artık kolay yani. Peki Dilek Hanım, siz hep caz mı dinlersiniz? Blues, caz, o tarz, evet. Yani o şekil mi? Seviyorum onları. O yüzden de hani belki böyle bileti alırım falan sabah sabah. Güzel bilet olur. Kolay canım. Biz bilet kolay canım. Güzel bir şeyde satılıyor yani. O kolay. O işler kolay. O hallolur yani. Bir sıkıntı olmasın. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ettim. Görüşürüz. İyi bakın kendinize. Allah Allah, program caz, blues. Allah'ına kadar gidiyoruz bu sabah sevgili dinleyiciler. Ne kadar nezih program ya. Vallahi billahi ya. Gerçi arada dut falan deyince tam cazlı dut ben şey yapamadım ama. Ya, olur mu ya? Ne? Hayır, dut deyince hani dutla caz yani, ne alaka? Aynı şey. Bence dutla, aynı şey cazla dut. Ne demişler? Dutla caz ne alaka? Ye dutu, dinle udu, ye gazı, dinle cazı. Günaydın efendim. Bir de iç şarabı diye bir şey daha var. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Ebru Yıldız. Ebru Hanım, siz sıkıntılı aradınız. Dilek Hanım ne kadar neşveliyse siz de bir o kadar sıkıntılısınız. Aklınızda hayır, bir şey mi var çözülemeyen? Sormak istediğinizde cevap bulamadığınız bir şey varsa buyurun sorun, rahat olun. Dersim 13 dakika kaldı ama ben şu an sizinle konuşuyorum. Bir yandan da çok heyecanlandım. 13 dakika basketbolda çok uzun bir süredir. Neye 13 dakika kaldı ben derse, anlamadım. Derse 13 dakika kaldı. Son 13. Başka yapacağınız bir şey var mı bizimle konuşmaktan başka? Hayır, tuvalete falan gidecekseniz gidin Ebru Hanım, sıkışırsınız. Mesela bastırır yani. Kahvaltı mı edeceksiniz, tuvalete mi gideceksiniz, bir çay mı alacaksınız? Direkt derse gireceğim. Tamam canım. Direkt biz toparlarız derse. 10 dakikaya toparlarız Ebru Hanım, diyeceğini şeylemeyin. Canınız sıkılmasın. Ebru Hanım, evet, siz nerelisiniz Ebru Hanım? Efendim Fahir. Nerelisiniz? Rizeliyim ben. Rizeli. Niğde. Niğde günlüğü. Niğde günleri kutlanıyor Ankara'da. Gittiniz mi oraya? Tabii ki gitmez olur muyum? Çok güzeldi, çok eğlendik. Standları gezdik, çok güzeldi. Ne vardı standlarda? Stand tanesi. Niğde'nin ilçeleriyle ilgili tanıtımlar vardı. Niğde'nin elması, lahanası ve patatesinin olduğu standlar vardı. Patates standı. Yummy, yummy, yummy, yummy. Peki bir şey soracağım. Siz hangi ilçedensiniz Niğde'de? Merkez mi yoksa? Bor ilçesi. Hayır, merkez değil, Bor ilçesi. Bor. Bir iki ilçe daha sayar mısınız Niğde'den? Biz bilmiyoruz. Bor'u biliyoruz da. Efendim? Bir tane daha ilçe söyler misiniz Niğde'den? Ulu Kışla. Orayı da biliyormuşuz, evet. Ya. Hakikaten demek ki biz biliniyormuş. Bir tane daha bilinmek için söyler misiniz? Bir tane daha hiç duymadığımız bir şey çıkmasını bekliyorum. Altınhisar. Onu bilmiyorum. Onu evet evet ya, rahatladık şimdi. Altınhisar. Peki buyurun efendim, hemen cevabınızı alalım. Hemen söylüyorum. Darboğaz Kiraz Festivali. Darboğaz Kiraz mı? Külah mı? Darboğaz Kiraz Festivali. Darboğaz Kiraz Festivali. Bu sene evet. Kaçıncısı düzenlendi Ebru Hanım? Vallahi ben 23 yaşındayım. Çocukken gitmiştim. Ben yokken bile başlamış. Yani şu an kaçıncısı düzenlendi bir bilgim yok açıkçası ama en az 23 yıllık bir şey. En az 24 diyoruz o benim, zaman buraya. Benim hesaplarıma evet. Göre en az 23 diyor Ebru Hanım. Çok teşekkür ediyoruz Ebru Hanım. Teşekkürler efendim. İyi dersler. İyi yayınlar. Ye dutu, dinle udu, ye kirazı, dinle cazı demişler. Bluzluk bir sebzemiz var mı ya bluza uygun? Muz. Ha, muz. Muz. Ye muzu, dinle bluzu. Anamurum. Muz ve Blues Festivali. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Özlem ben. Özlem Hanım. Şu yayına asaleti katsam ben katarım mı dediniz? Ya yani diğer dinleyicilerimize çünkü haksızlık oluyor. Uzatma Ege. Özlem Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Buyurun dinliyoruz Özlem Hanım. Ben Dikili Festivali diyecektim. Dikili Festivali. Ağustos ayında olur her yıl. Nerede oluyor efendim bu? Dikili'de. Ha, uzatmayın. Öp. Ama ne festivali oluyor Dikili? Çocuğumuzdan beri Dikili'ye gideriz. Evet. Bu Dikili Festivali hani kültür açısından da çok iyidir. Yani biz çocukluğumuzda Uğur Mumcu'yu falan hep oralarda tanıma dinleme fırsatı bulduk. Biraz rockçı festivali diye hatırlıyorum ben. Doğru mu hatırlıyorum? Müzik de aynı zamanda hem müzik olurdu hem paneller olurdu gündüz. Hatta meraklıları böyle çadırlarla falan gidiyorlardı. Evet, benim arkadaşlarım öyle. Vardı. Yani o zamanlar Dikili bayağı kalabalık olur o hafta. Hatta bu sene ilk defa ben kutlanmadım yani iptal edildiğini. Son. Hadi ya bu sene olmadı mı festival? Evet, olmadı çünkü 12 hani asker öldürülmüştü hatırlarsanız. O şey dolayına saygıdan festival yani şey yapmadı. İlk defa iptal edildi. Ne zaman oluyor bu geleneksel? Ağustos dediniz söylemiştiniz. İkinci üçüncü haftası civarı olacak. Peki efendim Dikili Festivali'ni de ekledik listemize. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ya millet hayatını dolu dolu yaşıyor yani. Ya bizim bir festivale gitmiştiğimiz var mı? Yok, bir tek hayatımızda Gordiyon Alışveriş Merkezi. Başka bir yere gitmiyoruz. Senin yani zamanında bir İzmir fuarına sen de gittin değil mi İzmir fuarına? İzmir fuarına bu gittim. Sene de gitmedim bu arada. Ben de hiç gidemedim. İnternasyonel kısmına gitmek lazım onun. Günaydın efendim. Buyurun. Günaydın. Merhaba. Hoş geldiniz hanımefendi. Kimle görüşüyoruz? Duygu ben. Duygu Hanım buyurun, dinliyoruz. Beypazarı Kiraz Festivali diyecektim ama az önceki arkadaş da zaten Kiraz Festivali'nden bahsetti. Aynen. Aynen. Bir şey söyleyeyim. Adını hatırlayamamıştınız, o yüzden söylemek istedim. Tek bildiğiniz festival Beypazarı Kiraz Festivali. Yani o söylendi, başka bir şey söyleyeyim diyecek gelmedi. Söyleyebilirim. Aslan Dost Festivali var. Her yıl Antalya'da olur. Deredopay ve Valisi Genel Müdürlüğü'nü düzenlediği. Evet. Çok güzel. Hiç gittiniz mi ona? İki kere gittim. Bir arkadaş grubumuz var. Orada bir opera ya da bir koro vesaire bir gösteriyi seçip biraz da uzun hafta sonu geçti düzenliyor. Uzun oluyor yani, bir başlangıç tarihi ve bitiş tarihi uzunca bir döneme denk geliyor. Bir tanesini seçip gittiniz Duygu Hanım. Hani evet, ne izlemiştiniz Aspen'de? Temmuz başına denk geliyor. Bir günlüğüne gidiyoruz. Hani izleyip geliyoruz. Ne izlemiştiniz en son gittiğinizde? Carmina Burana'ya gitmiştik. Aa süper. Geçen yıldı galiba değil mi? Sanırım bu yıl değil, geçen yılki, evet. Hayır, Ateş Hattı'nın müziği diye geçer Carmina Burana. Şimdi. Evet, evet. Bakın nasıl bildin. Ateş Hattı'nın müziği diyeyim bir daha onu Duygu Hanım. Peki. Nasıl? Efendim teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Yani şimdi tabii ki herkesin kafası bizim gibi karışık olmadığından bazı şeyler daha net Duygu Hanım'ın kafasında. Carmina Burana diye yazmış işte. Yani Carmina Burana hayır, deyince yanında Reha Muhtar'ı canlandırması da gerek kalmıyor. Ne kadar rahat. Burana mı? Bruno mu? Nedir? Carmina'da sorun yok. Carmina? Burina. Burana diyebiliyorum. Burana. Tabii Burana. Carmina Burana. Ben birisine Carmina Burana nedir diye sormuştum. Hı hı. Eser dedi. Yani ben de şey diye sordum. Onu hala cevap alamadım ya. Yani. Carmen de eser de Carmen kadının adı mesela. Carmina Burana ne? O da öyle bir şey galiba. Yok, o da bir muhitin adı orada. Yanan muhit mi? Muhit. Şey olabilir ya. Burana şey olabilir mi? Alev. Çünkü ateş hattında böyle alevler çıkıyordu hep. Burana onu yok. Niye kullansın ki? Burana bütün hayatı Reha Muhtar'la açıklamaya çalışan şey adam yakalandı. Kelepçeyip götürüyorlar beni. Günaydın. Merhabalar. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Cem Tolu ben. Cem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle antin kuntin bir şey mi söyleyeceksiniz yoksa böyle geleneksellerden birini mi söyleyeceksiniz bize? Valla bizce geleneksel çünkü çok bildiğimiz bir festival ama. Bartın Çilek Festivali vardır. Bartın Çilek Festivali. Gidiyor musunuz sık sık Cem Bey? Yani her sene en azından. Her sene değil ama arada sırada gideriz, evet. Ne zaman oluyor? Haziran'ın başında oluyor genelde. Hep de aşağı yukarı aynı tarihlerde. Abi o tarihlerde kaça de bölüneceğiz ya buralara gitmek için? Yurdun dört bir yanında festival coşkusu yaşamak üzere dağılacağız artık. Yapacak bir şey yok. Çileği de bana severim çok, o açıdan çok, yani. Bir de çok güzel olur yani. Çilek güzeli falan seçilir. Öyle güzel olur yani. Gerçi şimdi bu festivale ismini veren çilek de çilek dışında gözleme mözleme yiyebiliriz değil mi oraya geldiğimizde? Sırf çilek değil herhalde. Çilekli gözleme evet tabii ki. Gözleme varsa geleceğim. Bartın'daki üniversitede waffle yeme imkanı. Ege. Onu da söyleyelim. Cem Bey çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun aradığınız için bize. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoşçakalın. Üniversite waffle'ları diye bir köşe yapsak ya bugün. Evet yapalım abi. Yarın yapalım ya. Ama sonra lezzet bugün durakları üniversite waffle'ları. Burada işte üniversiteleri dolaşacağız. Oradaki waffle'cılardan waffle yiyeceğiz. Tamam yani. Çok güzel fikir. İşte bu bir program. Fikir nasıl güzel geliyor bize şu programda. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi son telefonumuz. Lütfen sesiniz boğuk gelmesin. Bir düzgün tutun ahizeyi. İyi, tamam deneyeceğim sizi. Tamam. Kimle görüşüyoruz? Sultan ben. Sultan Hanım hoş geldiniz. Sultan Hanım. Hoş geldiniz Sultan Hanım. Sultan Hanım yine topukluları giymişsiniz bugün. Çok şık olmuşsunuz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Valla size topuklu çok yakışıyor Sultan Hanım. Yere otursanız rahat rahat konuşsak ama Sultan Hanım. Onlar benim de hiç. O da arkadaşımın topukluğu. O da arkadaşınıza da topuklu çok yakışıyor. Siz düz ayak mı giyiyorsunuz? Düz ayak mı? Yani babet. Ses yapmayanlardan giyiyorum topukluları. Sessiz topuklu. Sessiz topuklar. Sessiz topuklar. Çok ve neşeli ayaklar. Peki. Sultan Hanım buyurun dinliyoruz sizi. Evet ben size festivallerden benim de görev aldığım bir festivali söyleyecektim. Bu sene 11.si yapılan Side Kültür ve Sanat Festivali var Antalya'da. Ne yaptınız orada? Ne yediniz ya biz? Organizasyonda ilk yapıldığı sene organizasyonda bir görev almıştım. Çok keyifliydi. Hmm. O yüzden benim için de böyle önem arz eden bir festivaldir. Ne zaman yapılmıştı iyi ki bunun? 2010 yılında yapılmıştı. Aa, geleneksel birinci oldu o zaman. Evet birinciydi. Şimdi bu sene 11.si yapıldı. Artık büyük. Bir yerde bir hata var. Evet, her ay mı yapılıyor acaba bu? Siz 2010'da ilkinde katılmadınız mı festivale? Katıldım. 2010'da ilki ise bu sene 11.si mi dediniz? 11.si yapıldı. O Roma rakamıyla yazılmıştır. O 2'dir evet. Abi o. Büyük ihtimal. Siz ilk kez 2010'da katıldınız Ozan. Öyle evet, zaten. Evet. Tamam, peki. Çok öyle. Teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bu Side Kültür Sanat Festivali'nde ben de asker olarak görev almıştım. Bunu söylemiş miydim size? Hadi canım. E tabii ben orada sahne yanında duran adam olarak. Ama jandarma kıyafetimde tabii. Niye şey sahnede miydi? Kim vardı? O gün kostüm parti mi vardı? Ha, parti vardı. 5,5 ay. 5,5 ay sonra bir parti. Bilmek bilmeyen parti. Beklenen parti. Oktay, evet. Efendim kim canım? Kim çıktı sahneye? Bakmak şey. Dinlemedim mi? Bakabiliyorum. Dinledim. Ne? Sesinden de tanıyamadım. Yani ayna Ateş müziğine benziyordu ama tam da değildi. Ayna mayna şey. Çıkmadı mı ya? Ayna mı? E tabii canım. Ayna ne ya? Ayna festival grup, grubudur ya. Festival grubu deyince akla ayna. Gelen... Aynadaki öteki adam vardı. Ayna Kel değil olan mi? Keloğlan mı? Göz... Yok, aynadaki saçlı. Kel adam. Hangisi ayna sizce? Keloğlan mı yoksa adam. Erhan mı? Erhan Güler şahsi ismiyle biliniyor. Kel adam bence. Öteki aynı adam aynı. Da bilinen vardır canım. Kel adam. Bir tanesi saklıyordu kimliğini. Son derece sağlıksız saçlar diye geçermiş. Gözlüksüz yakalanmamış olması bugüne kadar. Kel adam o mu aynı? Erhan o yoktu. Yakalandı çünkü. O yoktu ya başka biri vardı. Neyse ben festivalleri evet, sayayım bu esnada. Evet festivali gözlemlerimizi biraz gecikmeyle de olsa aldık. Şimdi yanda durduğumuz için çok bir şey anlatamadık ama. Evet seçeceğiz. Neyi seçeceğiz? Festival ben, ve gordiyoncular. Ben festival adı söyleyeyim siz oradan seçin. Buyur. Karıştırıyorum şu anda festivalleri. Hayır yanlış olur o zaman. Sen festival adı söylersen. Ya festival adı söyleyeceğim. Oradan festivali seçeceksiniz. Böylece isim belli olacak. Ha. İsimleri hiç tamam. Girmeden. Evet buyurun o zaman. Dikili Festivali, Bartın Çilek Festivali, Ayaş Dut Festivali, Kalecik Bağ Bozumu Festivali, Manisa Mesir Macunu, Akbank Caz, Darboğaz Kiraz Festivali. Darboğaz Kiraz Festivali bence en güzeli o. Darboğaz Kiraz Festivali'ne o zaman şey veriyoruz. Yalnız Kiraz Festivali 2 tane. Beypazarı Kiraz Festivali ve Darboğaz Kiraz onu Festivali. Onu tekrar belirtelim. Darboğaz. Darboğaz seçildi. Darboğaz'a bluzu veriyoruz. Kim söyledi Darboğaz'ı? Ebru Hanım söyledi. O zaman hadi bir tane de şey kültür ve sanatta tabii ki kazansın istiyoruz biz. Çünkü buraya tabii kadar ki, tabii ki. Falanlar filanlar. Tultan Hanım da bizden Gordiyon Alışveriş Merkezi'nden neşve paketimizi kazandı. Ve bisküvit kazandı. Cebinden ödersin vallahi biz karıştırmayız. Onu verelim bebelere götürsün yani. Cebin, kendi cebinden Tultan Hanım demiz ki bunlar da bebelere diye bir iki paket bisküvit vereceğiz yani. Sultan Hanım bunlar da bebelere. Evet niye? Biraz daha bağrında kırın mikrofonu. Bana ne dedi, Oktay, bana ne dedi diyordu orada bir dakika. Bana ne dedi diyordu? Bana evlenme teklifi etti. Hayır, benimle bana, evlen dedi. Hayır bana şey dedi. Aman sünepe mi dedim? Bana tünepe. Ha evet ya öyle bir ne şey vardı. Aralarının kötü olduğu zaman. Soğan erkeği. Ha. Bana soğan erkeği dedi. Biz çok eğleniyoruz Fahir'le. Yani çok güzel. Ben biraz daha kitabımı okuyacağım sonra gelirim yani. Biz acayip eğleniyoruz. Var mı Ateş Hattı'nın müziği? Ha var. Hın, hadi onunla başla. Hın, hadi. Hın, hadi onunla. Bizim zamanımız zaman. O zamanlar. Hangi zaman? Zaman zaman. Modern zamanlar. Hangi zaman? Eski zamanlar. Kim? O zaman zaman dilimi hafta içi her gün 12'de Radyo ODTÜ'de. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo ODTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.